أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل شيء سهل. باب الثالث، التكفير وأحكام التكفير وعنون أحكام. الباب الثالث، التكفير وأحكامه. متى يكون التلفظ بالشهادتين مانيا من التكفير؟ İki kelimeyi şehadeti yerine getirmek, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu iki şehadeti yapmak ne zaman tekfirin manisi, engeli olur. Kâle Şeyh Abdüllatif bin Abdurrahman rahmehullah teâlâ. Bundan sözüne geçmeden önce neden böyle bir başlık açıyor? Çünkü bazı haller vardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şehadetini bir adamdan görsek tekfirine engel olur. Bazı durumlar vardır ki tekfirine engel olmaz. Bu vakıadan vakıaya, durumdan duruma, küfür taifesinin halinden haline değişen bir durumdur. Devam. Fakat galata kesirun minel müşrikine fi hadihil asar. Bu asırlarda müşriklerin çoğu bu meseleyi karıştırdılar diyor. Ve zannu enne men kessara men telaffaza bi şehadeteyni. Zannettiler ki kim la ilahe illallah şehadetini yerine getirirse ve biri de onu tekfir ederse fehuve minel havaric. O haricilerden dedi zannettiler. Ve leyse kezalik. Ama iş onların zannettiği gibi değildir. Aşağıda not var mı? Faydalı şeyler vardır. Okuyalım onu. Oku. Ve hâda vaka'a fî ulemâ'i tevâgîd ve etbâ'ihim fî hâdâ l-asr. Bu asırda tağutların alimlerinin ve tabirlerinin içerisine düştüğü şey budur. Kullama kâle ehadun min ehli tevhid. Tevhid ehlinden biri ne zaman onlara şöyle söylese, inne fulanen kâfirun li'enne men fe'alel kufre ev kâlel kufre kâmu aleyhi yunebbi'ûnehu ve yekûlûne hâze fikrul havâric. Eyvah! Ehli tevhidden biri dese ki falan kâfirdir çünkü o küfür fiili işlemiş veya küfür sözü söylemiş. Hemen karşısına çıkar, onu uyarır ve derler ki bu haricilerin fikridir. فَانْتَبِهْ اِلَى ذَٰلِكَ يَا طَالِبَ الْحَقِّ. Ey hakkı talep eden kardeşim, buna dikkat et. تَعْرِفُ تَلْبِيسَ مَا يُسَمَّى حَظًّا بِمُرْجِيَةِ الْعَصْرِ. قَطًّا بِمُرْجِيَةِ الْعَصْرِ. Hata'en. مَا يُسَمَّى خَطَأً بِمُرْجِيَةِ الْعَصْرِ. Orada gene bir yanlışlık var. تَعْرِفُ تَلْبِيسَ مَا يُسَمَّى خَطَأً. Tamam. Asrın mürciyesinin hangi hatayla insanları telbis yaptığına iyi bak diyor. لِيَنَّ مِنْ مِنْهَجِ الْخَوَارِجِ اَتَّكْفِرُ بِالْكَبِيرُ. Çünkü hariciler büyük günahtan tekfir edenler. Şimdi, geçmiş ulemamızın, Allah hepsine rahmet etsin, kitaplarında harici, mutezile, cehmiye, şu cehmiyenin fikridir, bu mutezilenin fikridir, bu mürciyenin, bu kerramiyenin dedikleri zaman biz hemen herkesin, bu sözü söyleyen herkesin mutezile veya cehmiye veya harici olduğunu hükmetmek. Bazen başka başka insanlar da bidat fırkaların bazı sözlerine muvafakat edebilirler bazı noktalar. Peki nasıl bir adam mutezile olur? Her fırkanın belli başlı vasıfları vardır ki ulema derler ki bunları söylemeyene mutezile denmez. Şunları söylemeyene harici denmez. Şunları yapmayana şöyle denmez diye temel asıl esaslar koymuşlar. Bir, haricilerin hepsinin ortak özelliği büyük günahlardan tekfir etmeleridir insanlar. Tabi günahlar derken Kur'an'da zina, faiz bunun gibi haramlar. Açık, kat'i, sarih olan nasla fısk olduğu, haram olduğu belirtilen meselelerden insanları ebedi cehennemlik kılmalıdır. Hem dünya hem ahiret ahkamında böyle kabul etmiyor. Mutezile ise dünya ahkamında kafir der, ahiret ahkamında beynel menziletindedir. İki menzile arasındadır. Allah affederse cennettedir, affetmezse cehennemdedir derler. Hariciler bir ileridedir bu noktada onlar. Ama bir adam sadece büyük günah işleyen, ebedi cehennemdedir demek demek harici olur, yok. Nedir başka vasıfı haricilerin? Hariciler rejimi inkar eden. Çünkü kendileri sünnet noktasında zayıftırlar. Hakim-i Müsned'dekinde rivayet ettiği hadiste Hazreti Ali İbni Abbas'a diyor ki git onlarla mücadele et, peygamberin sünnetiyle diyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü onlar peygamberin sünnetini bilmezler. Demek ki haricilerin ortak vasfı ne? Sünnet cehaletleri. Sünneti bilmeyişleri. Bugün kendini tevhide nispet eden, demokrasinin din olduğunu kabul eden ama sünnet cahili olduğu için rejimin varlığını inkar eden adamlar harici olmaya daha müstahak olamaz. Kalkıp bizim gibi tevhid ehli insanlara harici yaftaları vurmaları onların ayıbıdır. Çünkü asıl rejim yoktur demekle onlar haricilik yapmıştır. Başka tarihte ilk cehalet özürdür sözünü çıkartan haricilerdir. İkamet-i rüccü yapılmadan tekfir edilmez sözünü çıkartanlar haricilerdir. Asıllardır tabi. Yani ulemamız hasım etselerde ikamet-i rüccü şartını getirmiş. Ama asıllarda ikamet-i rüccü yapılmadan tekfir edilmeyeceğini söyleyen ilk fırka haricilerdir. Bu kıssayı da geçmiş Fırat ve Milal kitaplarını yazan alimler nakleden. Haricilerden bir tanesi maldan, ganimetten hırsızlık yapmıştır. Daha taksim edilmeden almıştır. Sonra diğer hariciler bu adamı kadılarına getirip bu kafir oldu diye söylemişler. O kadı da o adamı tekfir edemiyor. Bazı kendine göre sebeplerden dolayı etmemesi lazım. Orada diyor ki bu adam ganimetten mal çalmanın haram olduğunu bilmiyordu. O yüzden burada cahildir, mazurdur. O yüzden şimdi ikame hüccü yaparız. Eğer kabul etmezse diyor, o zaman tekfir ederiz. Ona da diyor kabul ediyor mu? Bir evet diyor, haramlığına inandı. Tamam diyor, bu Müslümandır, bırakıyor. Öldürmeden bırakıyor. Tarihte ilk bunu gene hariciler söylemiş. Şehristani El-Milal ve Nihal'de bunu naklediyor. Birçok alim var. Dehlevi de kitabından yanlış hatırlamıyorsam naklediyor. Bu kıssayı. Bunlar hep şey olan, önemli olan meseleler fırkalar tanımak adına. Mesela hariciler kadının hayızlıyken geçirdiği namazlarını kaza edeceğini söylemiş. Teşeddüt onların şeyi ya, içtihatta teşeddüt, fıkhi meselelerde teşeddüt nedir? Onların menhecindendir. Onlar kadın demişler hayızlıyken geçirdiği bütün namazlarını kaza eder, iade eder demişler. O yüzden Bukhari Müslim'i rivayet ettiği bir hadiste kadının bir tanesi Ayşe radıyallahu anh'a gelip ya Ayşe kadın hayızlıyken geçirdiği namazlarını kaza eder mi dediğinde el ente haruriye diyor. Sen haruri